Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η 27η μέρα του πολέμου, της καταστροφής, της τραγωδίας, του μακελιού, της υπεριαλιστικής σφαγής και όλοι, νατοτσολιάδες, γκεμπελίσκι και πουτινάκια, πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα και η χώρα μας, πολεμικά οχηματαγωγά πλοία με στρατιωτικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Θυμίζω, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ο χώρος, ο φυσικός χώρος για την είσοδο των ατοικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, όπως έχει πει υπερηφάνως ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης. Και πράγματι, το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί έναν από τους βασικούς κόμβους διεκπεραίωσης των Αμερικανών ατοικών στην Ανατολική Ευρώπη, με τις ευλογίες και τη σημερινή και της προηγούμενης κυβέρνησης, βεβαίως. Το γιγαντιαίο μεταγωγικό, το Liberty King, φορτωμένο με στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό του Αμερικανικού στρατού, αναμένεται να δέσει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στις 31 του μήνα, μεταφέρει στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ για να συμμετάσχει σε αμερικανονατοϊκή επιχείρηση. Τις προάλλες είχαμε το βρετανικό οχηματαγωγό, το Heartland Point, που μετέφερε νατοϊκό εξοπλισμό από το λιμάνι του Southampton με κατεύθυνση προς το Gdansk της Πολωνίας. Το Σάββατο, στις 19 του Μάρτη, είχαμε το οχηματαγωγό, το Liberty Passion, μιλάμε για ανάλογη χωρητικότητα με το Liberty King, που προγραμματίζεται να ξεφορτώσει τεθωρακισμένα και άλλο στρατιωτικό υλικό, το οποίο συνέχεια μεταφέρεται μέσω σιδηροδρομικού δικτύου σε χώρες όπως Πολωνία, Ρουμανία, ενισχύοντας τις αμερικανονατοικές δυνάμεις που επιχειρούν στην σύνοριογραμμή με τη Ρωσία. Λοιπόν, στο δόγμα του Χάρολ Πίντερ, αυτού του μεγάλου θεάτρου ανθρώπου, θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι όταν σφίγγεις το χέρι του δολοφόνου, όλων των δολοφόνων, είτε πρόκειται για εκπροσώπους των Ρώσων ολιγαρχών όπως ο Πούτιν, είτε πρόκειται για εκπροσώπους των Ροκφέλλερ, της Standard Oil και των Αμερικανών ευεργετών και καλών επιχειρηματιών, τότε δεν έχεις καμία ηθική. Και τώρα, μιας και μιλάμε για ηθική και μιας και μιλάμε πάντα βέβαια για πολιτική ηθική, έτσι, και μιας και μιλάμε για πατρίδα, μιας και μιλάμε για ειρήνη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το γνωρίζει ο πατριωτισμός που πρεσβεύει η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ, αυτός ο πατριωτισμός όλα τα γνωρίζει, ότι με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, και της Ελληνικής Λύσης, προχτές στη Βουλή υπερψηφίστηκε η στρατιωτική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με τις ψήφους όλων αυτών των κομμάτων προβλέπεται πλέον ότι, ακούστε, οι Έλληνες στρατιωτικοί, οι Έλληνες στρατευμένοι, οπλικά συστήματα, που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, μπορούν, λέει, να βρεθούν και να πολεμήσουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σας διαβάζω το άρθρο 1 της συμφωνίας. Τα δύο μέρη, όπου πρακτικά δυνατό και στο βαθμό του εφικτού, θα συμβάλλουν στην άμυνα και τη διατήρηση της ασφάλειας, κυριαρχίας, ενότητας, προστασίας και ανεξαρτησίας του εδάφους της ελληνικής δημοκρατίας και του εδάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρθρο 1, παράγραφος 2. Εφόσον εγκερθεί απειλή ενάντια στην ασφάλεια, κυριαρχία, ενότητα, προστασία ή ανεξαρτησία του εδάφους της ελληνικής δημοκρατίας ή του εδάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τα μέρη θα επικοινωνήσουν άμεσα επί όλων των πλευρών της απειλής αυτής, προκειμένου να αναλάβουν δράση και μέτρα τα οποία τα μέρη από κοινού θεωρούν αναγκαία για την αποτροπή αυτής της απειλής. Γεννιέται λοιπόν το εξής ερώτημα. Τι θα πάμε να υπερασπιστούμε, αδέρφια, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Μήπως θα πάμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, της δικιάς μας χώρας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Αυτό είναι μάλλον λιγουλάκι δύσκολο. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα. Και στο χάρτη να ψάξεις, δύσκολα το βρίσκεις. Μήπως θα πάμε, αν παραστεί ανάγκη βέβαια, έτσι, αν παραστεί ανάγκη, θα πάμε εκεί να υπερασπιστούμε τις δυτικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας? Τη λέω αυτή την παρούφα, διότι αυτή την παρούφα συνηθίζουν να μας λένε για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, σε κάθε πόλεμο και στην Ουκρανία. Αυτό επίσης είναι κομματάκι δύσκολο. Να πάμε δηλαδή εκεί να υπερασπιστούμε, κάτσε να δεις πώς το λένε, τις δυτικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κομματάκι δύσκολο. Γιατί πρέπει να θυμίσω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι ένα, κάτσε να δεις πώς το λένε, αυταρχικό το λένε, θεοκρατικό το λένε, καθεστώς, με φύλαρχους και μεσεΐχηδες να έχουν την απόλυτη εξουσία και με την Ισλαμική Σαρία ως κώδικα διαβίωσης εκεί. Αυτά είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο. Στη συγκεκριμένη χώρα η ποινή για το έγκλημα των εξωσυζυγικών σχέσεων είναι 100 μαστιγώματα και για τη μοιχεία θάνατος δια λιθοβολισμού. Αυτά θα πάμε να υπερασπιστούμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με βάση τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων? Μήπως θα πάμε εκεί, αν παραστεί ανάγκη ρε παιδιά, λέμε τώρα, έτσι, να υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο και τον αδύναμο? Διότι αυτό είναι το σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται για την εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Για καθίστε λίγο. Εδώ μάλλον ισχύει το αντίθετο. Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συμμετέχουν μαζί με τον άλλο σύμμαχο της Ελλάδας, τη Σαουδική Αραβία, πού? Τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε. Στη σφαγή της Ιεμένης. Τι έγινε ρε πατριώτες? Την ώρα λοιπόν που πουλάνε νατοϊκά φούμαρα περί δυτικών αξιών, περί δημοκρατίας και ελευθερίας, πηγαίνουν στη Βουλή και ψηφίζουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αν παραστεί ανάγκη, θα βρεθούν εκεί, όχι προφανώς για λογαριασμό της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, αλλά προφανώς θα βρεθούν εκεί για κάποιον άλλον Ελλήνων τα συμφέροντα. Α, πώς τους λένε αυτούς? Νομίζω τους λένε, ναι, έτσι. Αστική τάξη τους λένε. Αλλά τώρα θα έρθει ο κύριος καθηγητής και θα μας πει, μα κάνουμε συμφωνίες, διότι άμα παραστεί ανάγκη και μας την επέσει η Τουρκία, η οποία Τουρκία τι είναι, σύμμαχός μας, στο ΝΑΤΟ είναι, έτσι. Ωραίες συμμαχίες. Λοιπόν, θα έρθει λοιπόν ο κύριος καθηγητής και ο κύριος πολιτευτάκιας της περιφερίας και θα πει ότι μα τα κάνουμε αυτή τη συμφωνία γιατί άμα μας την πέσει η Τουρκία, εμείς θα έχουμε ένα φίλο. Ποιος θα είναι ο φίλος? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα. Μόνο που το τελευταίο διάστημα η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους σε σημείο που οι οικονομικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει είναι πολλών δισεκατομμυρίων. Τι έγινε, ωραίοι πατριώτες? Αυτά λοιπόν γίνονται την ώρα που καταδικάζουν τον πόλεμο. Ποιοι τον καταδικάζουν τον πόλεμο? Αυτοί που λένε ότι μπορούμε να στείλουμε στρατευμένα παιδιά μας μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η προηγούμενη συμφωνία τους ήταν ότι μπορούμε να στείλουμε παιδιά μας στρατευμένα μέχρι το Σαχέλ, αν το θέλει η Γαλλία. Και αν παραστεί ανάγκη βέβαια. Και μέσα σε όλη λοιπόν αυτή την το box, στο ring αυτή τη προπαγάνδα, ξαναλέω, από τη μια οι Νατοτσολιάδες, οι Αμερικανοτσολιάδες, από την άλλη οι Πουτινοτσολιάδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα συναφή. Τι έχουμε μάθει λοιπόν στο πλαίσιο αυτή τη πολεμική σύγκρουση, τη εισβολή του Πούτιν, τη κατάφορη αυτή παραβίαση του διεθνού δικαίου και του ξεσκίσματο του διεθνού δικαίου, που έχει ένα ακόμα κεφάλαιο. Μετατροπή του σε κουρελόχαρτο. Οι Αμερικάνοι το έκαναν τέτοιο στο Κωσυφοπαίδιο, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Γιουγκοσλαβία. Οι Ρώσοι το κάνουν τώρα στην Ουκρανία. Τι μάθαμε λοιπόν? Αυτό το οποίο μάθαμε, το μαθαίνουμε κάθε μέρα. 24 ώρες το 24ωρο το μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι μία βομβαρδισμένη πολυκατοικία στο Κίεβο έχει άλλη αξία από μία βομβαρδισμένη πολυκατοικία στο Ιράκ ή στη Συρία ή στη Γιουγκοσλαβία. Επίσης, αυτό το οποίο έχουμε μάθει, μας το έχουν μάθει αυτό οι ενημερωτές της κοινής γνώμης, είναι ότι όταν σκοτώνονται άμαχοι στην Ουκρανία, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Προφανώς είναι έγκλημα πολέμου. Όταν σκοτώνονται άμαχοι στη Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, τι είναι? Είναι παράπλευρη απώλεια. Αυτό που επίσης μάθαμε, και το μάθαμε εδώ δια επισήμων χιλέων, έτσι, κάθονται και σε υπουργικές καρέκλες αυτοί, είναι ότι όταν υπάρχει πρόσφυγας από την Ουκρανία, ο πρόσφυγας, αυτός ο κατατρεγμένος άνθρωπος, είναι όντως κατατρεγμένος και όντως είναι. Μόνο που στα μάτια μερικών έχει άλλη αξία. Και έχει άλλη αξία αυτός ο κατατρεγμένος, γιατί σε αντίθεση οι άλλοι κατατρεγμένοι έχουν άλλο χρώμα, έχουν άλλο δέρμα, έχουν άλλο σχήμα μαλλιών, έχουν πιο μαύρη, εν πάση περιπτώσει, έτσι, πιο σκούρα επιδερμίδα, φοράνε και άλλα ρούχα μερικές φορές. Ως εκ τούτου λοιπόν υπάρχει διαχωρισμός. Επίσης, τι άλλο έχουμε μάθει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προπαγάνδας? Έχουμε μάθει ότι απ' τη μια υπάρχει η ρώσικη προπαγάνδα ότι τάχα μου μπήκε στην Ουκρανία για να κάνει αποναζιστικοποίηση. Ποιος θα κάνει αποναζιστικοποίηση? Ο αγαπημένος φίλος του Ορμπάν, του μεγαλύτερου φασίστα δηλαδή στην Ευρώπη, ο Πούτιν, θα κάνει αποναζιστικοποίηση στην Ουκρανία ένας από τους καλύτερους φίλους της Λεπέν στον κόσμο, ο Πούτιν. Θα κάνει αποναζιστικοποίηση στην Ουκρανία ο άνθρωπος, ο Πούτιν, ο οποίος διαβάζει τον διανοούμενο και τον λατρεύει τον διανοούμενο Ιλίν. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι που έγραφε ότι η ναζιστική Γερμανία εξέπεμπε ένα νέο αναγεννησιακό πνεύμα. Αυτός είναι ο λατρεμένος διανοούμενος του Πούτιν. Η μία προπαγάνδα λοιπόν λέει ότι ο Πούτιν, ο οποίος στο διάγγελμά του είπε ότι για ό,τι γίνεται στην Ουκρανία φταίει ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι, και τώρα θα δείτε τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση. Αυτά δεν είπε στο διάγγελμα του Ρελάσκαρη ο Πούτιν? Ναι. Αυτός λέει τώρα θα κάνει από ναζιστικοποίηση, σύμφωνα με τη ρώσικη προπαγάνδα. Βεβαίως υπάρχουν μερικοί που παίρνουν τις μετρητής τα λόγια του Πούτιν. Βέβαια, θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Γιατί μέχρι τώρα στην ανθρωπότητα δεν υπήρξε αντιφασιστική δράση στο όνομα του αντικομουνισμού. Καταλάβατε, κύριε Μιτσέ, των νέων. Κύριε Μιτσέ, των νέων, το καταλάβατε αυτό? Σας το έγραψα κιόλας, σας το λέω και προφορικά, μπας και το καταλάβετε. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά της προπαγάνδας, η ρώσικη. Τώρα έχουμε την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά τι λέει? Η άλλη πλευρά μας πληροφορεί ότι τα ναζιστικά τάγματα του Αζόφ και όλοι οι υπόλοιποι, ανεξάρτητα από την ναζιστική τους ιδεολογία, τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, λέει, προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Οι Ναζί προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Βέβαια, είναι τα ίδια τάγματα που έκαιγαν, που βασάνιζαν, που δολοφονούσαν άμαχους ανθρώπους στην Οδυσσό 2 Μάη του 2014, όταν έκαψαν δεκάδες ανθρώπους ζωντανούς στο κτίριο των συνδικάτων. Και είναι τα ίδια αυτά τάγματα, τα νεοναζιστικά, που την ναζιστήλα τους την έχουν ξεχάσει πλέον τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μα αν μπείτε στα ρεπορτάζ των ίδιων αυτών των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα δείτε πως τα ίδια κατέγραφαν την ναζιστήλα αυτών των καθαρμάτων πριν από 8 χρόνια. Αλλά τώρα το έχουν ξεχάσει. Και βεβαίως δεν έχει καμία πρόθεση ο Πούτιν να κάνει αποναζιστικοποίηση στην Ουκρανία. Αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία είναι ένα έγκλημα. Αυτό το οποίο κάνει ο Πούτιν και η Ρωσία στην Ουκρανία είναι μια εισβολή. Αυτό που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία είναι ένα μακελιό. Αυτό επίσης το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι την ώρα που προσχηματικό το τρόπο ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ναζιστήλα της Ουκρανίας, το προσχηματικό κερασάκι της εισβολής του είναι η τάχα μου από μέρους του αποναζιστικοποίηση, ότι αυτός χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την ναζιστήλα της Ουκρανίας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και η ναζιστήλα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, κύριε Μιτσέ, των νέων, οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα τον εθνικισμό, που οι ίδιοι βέβαια είχαν εκθρέψει, και της εθνοκαθάρισης στη Γιουγκοσλαβία. Το ότι χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι ως πρόσχημα τον εθνικισμό και της εθνοκαθάρισης, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Υπάρχει λοιπόν ναζιστήλα στην Ουκρανία. Για να θυμηθούμε, εκεί λοιπόν είχαμε τα γεγονότα του 2014, το Φλεβάρι. Τι έγινε τότε? Πραξικόπημα, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Ποιος προείστατο? Ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο γνωριμός μας, ο κύριος Πάιατ. Ποιος άλλος? Η κυρία Νούλαντ, υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι έγινε την επόμενη μέρα του πραξικόπηματος? Τι έγινε το Μάρτι του 2014, όταν ανέλαβαν οι μαριονέτες των Αμερικάνων, οι μαριονέτες των Ευρωπαίων, τα μέλη του Σβόμποντα και του λεγόμενου δεξιού τομέα, οι Ναζί δηλαδή, κατέλαβαν όλες τις κέρυες θέσεις στους τομείς της άμυνας, της κρατικής ασφάλειας, της παιδείας, της δικαιοσύνης και των οικονομικών υποθέσεων. Ήτανε ο κύριος Άντριου Παρούμπιου, συνιδρυτής του νεοναζιστικού Εθνικού Κόμματος της Ουκρανίας, είναι αυτό το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Σβόμποντα, που διορίστηκε, τι λέτε εσείς, γραμματέας της Εθνικής Ασφάλειας και της Εθνικής, λέει, Επιτροπής Άμυνας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δόθηκε η θέση κλειδί στον κρατικό μηχανισμό, στον Ναζί, η θέση η οποία επιβλέπει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις ένοπλες δυνάμεις, την επιβολή του νόμου, καθώς και την Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών. Σε ποιους? Στους Ναζί. Ο Παρούμπιου, για να ξέρετε, είναι ο εκφρασμένος οπαδός του Μπαντέρα, δηλαδή του αρχιδοσύλλογου της Ουκρανίας, κατά την περίοδο της ναζιστικής εισβολής, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και ήταν, όταν διορίστηκε ως γραμματέας εθνικής ασφάλειας, ο επικεφαλής εκστρατείας για να μετονομαστεί σε Μπαντέρα το αεροδρόμιο της πόλης Λβίβ, το οποίο τι ήταν, ήταν το προπύργιο των νεοφασιστών της Ουκρανίας και τότε επί ναζιστικής κατοχής και τώρα. Τι έγινε αμέσως μετά το πραξικόπημα στην Ουκρανία το Μάρτι του 2014? Αναπληρωτής γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Επιτροπής Άμυνας ορίστηκε ο κύριος Γιαζόφ. Ποιος ήταν αυτός? Τι είναι αυτός? Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ναζιστικού δεξιού τομέα στο κοινοβούλιο. Ο Γιαζόφ είναι ο ηγέτης της ναζιστικής παραστρατιωτικής ομάδας Brown Shirt κατά τη διάρκεια βεβαίως του πραξικοπήματος. Τι άλλο έγινε και πώς έχει διαρθρωθεί ο κρατικός μηχανισμός της Ουκρανίας? Το κόμμα των Ναζί ελέγχει τη δικαιοσύνη με το διορισμό από την επόμενη μέρα, το Μάρτι του 2014, του Μακνίνσκι. Τι είναι αυτός? Αυτός είναι στέλεχος του Σβόμποντα, τον Ναζί δηλαδή. Ποια θέση πήρε αυτός? Αυτός πήρε τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας. Οι υπόλοιπες θέσεις στο Υπουργικό Συμβουλίο δοθήκανε σε μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Ουκρανική Εθνοσυνέλευση, Ουκρανική Εθνική Αυτοάμυνα. Έτσι τους λένε αυτούς. Μετά είχαμε την κυρία Τσερνοβόλ. Τι είναι αυτή η κυρία? Μέλος της ναζιστικής Ουκρανικής Εθνοσυνέλευσης. Τι χρήστηκε αυτή η κυρία? Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Ουκρανίας, κατά τι λέτε? Κατά της διαφθοράς. Πέφτετε από τα σύννεφα? Να το τσολιάδες, πέφτετε από τα σύννεφα? Δεν ξέρετε τίποτα για όλα αυτά? Δεν ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν ανοιχτά τέτοιου είδους μπουμπούκια? Όχι βέβαια, δεν πέφτετε από τα σύννεφα. Ξέρετε πολύ καλά ποια είναι και η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιο είναι και το ΝΑΤΟ σας. Ειδικά δε η Ευρωπαϊκή σας Ένωση είναι αυτή που τη χειροκροτάτε, γιατί έχει ανακηρύξει ως επίσημη ιδεολογία της πια τον αντικομμουνισμό. Γιατί τα πρώτα μνημόνια που κάνανε αυτοί οι καλοί άνθρωποι δεν ήταν τα οικονομικά μνημόνια. Το πρώτο μνημόνιο που κάνανε ήταν το αντικομμουνιστικό μνημόνιο. Αυτοί λοιπόν αντιμάχονται σήμερα στην Ουκρανία. Απ' τη μια μεριά ο Πούτιν, ο εκπρόσωπος των ολιγαρχών, ο λάτρης των διανοούμενων του φασισμού, και από την άλλη μεριά ένας κρατικός μηχανισμός εκεί που στήσανε οι Αμερικάνοι, που έχει εργαλειοποιήσει τον ίδιο τον ναζισμό. Και εσείς θέλετε ο ελληνικός λαός να έχει πάρει μέρος με θέση, τι θέση ακριβώς, σκοπού, δεκανέα, σε αυτή την υπεριαλιστική σφαγή? Και αυτό το λέτε πατριωτισμό? Να το τσολιάδες. Γράφω αυτό που πρέπει και αυτό που οφείλω. Για ένα κόσμο που δεν αντέχει άλλο αίμα να δει. Κάνω τον Ουκρανό αδερφό και έχω το Ρώσο για φίλο. Για τα συμφέροντα λίγο να λος κάνεις μη χαθεί. Απόψε μήνυμα στα κράτη ειρήνης θέλω να στείλω. Για κοινούς που ονειρεύονται πως θα χωρίσουν τη γη. Δεν μένω άλλο στη σιωπή και θέλω να καταγγείλω. Φωνάζω να τα ακούσουνε Ρωσία και Αμερική. Από τη μία τον άτομο του θανάτου τις φάσεις έχουνε πάρει εκτάσεις με κόστος κάθε ζωή. Και από την άλλη ακούδα υποσχέται παραστάσεις για να αποδείξεις στους άλλους πως είναι πιο δυνατοί. Και κάπου εκεί στη μέση αμέτωχη παρακολουθούμε. Παρακαλάμε τους θεούς μήπως μπορέσουν αυτοί. Σε ρολοθέα τη βλέπουμε όμως δεν αντιδρούμε. Να σκοτώνουν τους λαούς για τα φέτη το φάει. Ο πόλεμος ποτέ δεν θα νικήσει την ειρήνη. Ο άνθρωπος για άνθρωπο τα πάντα τα μπορεί. Όσο πιο καλό το κέρδος τους, όσο πιο τρελό το μένος τους. Για σιρήνα είναι η οθόνη μας, κάνει μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, των ουρανικών παιδιών. Μέσα από τα συγκρίνια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν. Απόψε γράφω για ένα κόσμο που τον έχουν ποτίσει με μίσος εθνικιστικό στρατού σε κάθε φίλη που του έχουν πάρει τα πάντα και τον έχουν καταντήσει. Να ψάχνει γιατί για να έχει τριφλά να ακολουθεί. Αφγανιστάν, Βιετνάμ, Βοσνία, Ερσεγοβίνη, Ιουγκοσλαβία, Ισραήλ γνωρίζουν οι δυτικοί. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από την Παλαιστίνη και η Συρία και εκείνη ακόμα αιμορραγή. Οι σύμμαχοι όλοι στη μάχη κοιτάνε και περιμένουν. Αρπακτικά που προσμένουν ποτέ θα πέφουν κι αυτοί. Σε σύνοδο κορυφής τις αποφάσεις τους παίρνουν. Το τριπτυχό της Ευρώπης φτώχεια πεινά παραγμή. Και κάπου εκεί συνενώχει και εμείς παρακολουθούμε. Παρακαλάμε τους θεούς και μένουμε σιωπηλοί. Σε ρολοθέα τη βλέπουμε όμως δεν αντιδρούμε. Χαμένοι για άλλη μια φορά αλλά μη φως νικητή. Όσο πιο καλό. Σας έλεγα χτες για αυτό το οποίο διέπραξαν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι πρωτόγνωρο το γεγονός. Από την εποχή του 50 που είχαν δολοφονήσει το Σαράφι, ο Αμερικανός Λοχίας, υπάρχει η ετεροδικία. Σας έλεγα χτες λοιπόν για τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα του αεροπλανοφόρου Τρούμαν, εκεί κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά, που μπήκαν σε λάθος ξενοδοχείο και επίσης μετά μπήκαν στο δωμάτιο, το λάθος δωμάτιο, που ήταν ένα κορίτσι, 14χρονο, μόνο του. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η μητέρα της 14χρονης, η κυρία Μαρία Σταφυλίδου. Κυρία Σταφυλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπουγιόπουλε. Μπορείτε να μας πείτε τα πραγματικά περιστατικά, τι συνέβη με το παιδί και αυτούς τους συμμάχους? Ναι, φυσικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει από χθες μεγάλη παραπληροφόρηση. Πείτε μας, σας παρακαλώ. Λοιπόν, εκεί προχθές το βράδυ. Κυριακή βράδυ συνέβη, έτσι. Κυριακή βράδυ, ναι. Είχε έρθει και Σαββατοκύριακο πατέρας των παιδιών μου, γιατί είμαστε χωρισμένοι χρόνια, για να τα δει. Το κάνει συχνά και κλείνει κάποιο δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Στο συγκεκριμένο είχε κλείσει αρκετές φορές, δηλαδή το ήξερε. Και μένουν μαζί τρεις μέρες που έρχεται εδώ πέρα στα Χανιά. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ η μικρή δεν ήθελε να... θέλαν να πάνε μια βόλτα, να πάρουν μια κρέπα. Η μικρή δεν ήθελε να πάει μαζί τους, γιατί είχε λίγο διάβασμα, ήθελε λίγο να κάνει ένα μπάνιο και λέει θα κάτσω στο σπίτι, στο δωμάτιο. Και τι έγινε, φύγανε λοιπόν, δεν θα λείπανε για πολύ. Και ξαφνικά... παίρνει ένα τηλεφώνημα ο πρώην σύζυγός μου από τη μικρή, η οποία ήταν έντρομη, έκλαιγε, ήταν κλειδωμένη στο μπάνιο και του λέει: «Μπαμπά, έχουν μπει κάποιοι Αμερικάνοι μέσα, τους λέω να φύγουν και δεν φεύγουν». Ναι, ναι. Ναι. Ο πρώην άντρας μου ευτυχώς αντέδρασε πολύ άμεσα, δηλαδή ενώ δεν ήταν πολύ κοντά, ήθελε λίγο για να επιστρέψει. Πήρε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ανέβηκε αμέσως, ήταν κάτω, ανέβηκε αμέσως πάνω και τους πέταξε έξω. Εκεί είχαν, μέσα στο δωμάτιο δηλαδή που ήταν οι μικροί, είχαν μπει τρεις Αμερικανοί, ναύτες, πεζοναύτες, τι είναι αυτοί. Είχαν μπει τρεις και μία γυναίκα. Μάλιστα. Όπως φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί δουλειά θα μπήκανε τρεις άντρες. Πείτε μου κάτι, το ξενοδοχείο, αυτοί μέναν σε αυτό το ξενοδοχείο ή μέναν σε άλλο ξενοδοχείο? Όχι, όχι, ήταν στο δίπλα ξενοδοχείο. Σε άλλο ξενοδοχείο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και τους συνέλαβε, το παιδί προφανώς τρομοκρατήθηκε. Τρομοκρατήθηκε, είπαμε, πήρε τον πατέρα. Το διαχειρίστηκε σωστά, παρόλη την τρομάρα τη. Δηλαδή, αυτή τους άκουσε να προσπαθούν να παραβιάσουν πρώτα την πόρτα του δωματίου. Ήταν, ωστόσο, μόλις έμπαινε στο μπάνιο, τους είπε, είναι άλλο δωμάτιο, φύγετε στα αγγλικά, τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτοί όμως μπήκανε μέσα, δεν την ακούσανε. Κλειδώθηκε η κόρη μου στο μπάνιο και από εκεί πήρε τον πατέρα της τηλέφωνο. Ωστόσο, τους φώναζε, τους έλεγε, φύγετε. Αυτούς τους τους συνέλαβε η αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, οι δύο, η γυναίκα και ο ένας άντρας, προλάβανε και φύγανε πριν έρθει η αστυνομία. Τους άλλους δύο τους συνέλαβε με τα χίλια ζόρια, δηλαδή προσπαθούσαν να πείσουν τον πρώην άντρα μου ότι δεν έχουν περιπολικό, ότι δεν έχει κανένα νόημα, όλα αυτά. Ναι. Αυτός τους είπε, βέβαια, εγώ θα κάτσω μέχρι το πρωί εδώ, αν δεν έχετε περιπολικό, μέχρι να φέρετε περιπολικό να τους λάβετε. Μάλιστα. Και έτσι αναγκάστηκαν να φέρουν, όχι περιπολικό, κάποιο αυτοκίνητο της ασφάλειας και τους πήρανε χωρίς χειροπέδες, χωρίς τίποτα. Τους δύο από τους τέσσερις πια. Τους δύο από τους τέσσερις, ναι. Και φαντάζομαι, αφού μετά την επιμονή του συζύγου σας, του πατέρα του παιδιού, αυτοί πήγαν στο τμήμα, κρατήθηκαν. Η επόμενη μέρα η εξέλιξη ποια ήταν? Βασικά όλο το βράδυ. Εσείς καταθέσατε μήνυση? Ναι, καταθέσαμε. Ήμασταν το βράδυ εκεί πέρα. Προσπάθησαν να μας φέρουν διάφορα εμπόδια του τύπου ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας είναι απασχολημένος. Οπότε θα καθυστερήσετε πάρα πολύ. Θα πάει ξημερώματα μέχρι να κάνετε τη μήνυση. Λοιπόν, λένε, μην την πειράζει. Μέχρι το πρωί μπορούμε να περιμένουμε. Μετά ερχόντουσαν και μας λέγανε, μα δεν θα βγάλετε τίποτα, είναι Αμερικάνοι πολίτες. Δηλαδή όλο το βράδυ, μέχρι να καταθέσουμε τελικά τη μήνυση, προσπαθούσαν να μας πείσουν να μην κάνουμε μήνυση. Από την αστυνομία σας τα λέγανε αυτά? Ναι, με όμορφο τρόπο, δεν μας είπαν τίποτα. Τώρα μας επίλυσαν το μυαλό συνέχεια τι θέλουμε να κάνουμε μήνυση. Εσείς τελικά καταθέτετε τη μήνυση και μετά φαντάζομαι η διαδικασία αυτή πηγαίνει στον εισαγγελέα, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί ναι. Τι έγινε? Εκεί δεν πρόλαβε να γίνει τίποτα, βασικά, γιατί η εισαγγελέας αποφάσισε πριν καν διαβάσει τη μήνυση το τι είχαμε δηλώσει εμείς και μας το είπε. Αποφάσισε ότι δεν υπήρξε συμβάν που να είναι αξιολόγου. Γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας της είπε, λέει, ότι μπήκανε σε λάθος δωμάτιο και μετά βγήκανε, που δεν αληθεύει αυτό, δεν βγήκανε μόνοι τους, παρόλο τις εκκλήσεις του παιδιού και τα κλάματα, είχαν κάτι στο κρεβάτι, είχαν θέλει και τα παπούτσια τους. Α, μάλιστα. Ναι. Και τελικά η κυρία εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους? Τους κράτησαν όλη νύχτα. Ναι. Εμείς το πρωί που πήγαμε να καταθέσει και η μικρή, ήταν εκεί. Μας είπαν ότι θα προχωρήσει η διαδικασία και θα μας ειδοποιήσουν. Και κάποια στιγμή, όταν φτάσαμε στο δικαστήριο, μαθαίνουμε, ενώ μας είχαν πει 12 η ώρα, μαθαίνουμε ότι το παιδί, ότι αυτοί αφέθηκαν από το αστυνομικό τμήμα ελεύθεροι. Ενώ εσείς πήγατε στα δικαστήρια για τη διαδικασία του αυτοφόρου? Ναι. Τους άφησαν ελεύθερους? Τους άφησαν ελεύθερους, ναι. Μάλιστα. Τα παλικάρια αυτά που είναι τώρα στο αεροπλανοφόρο, κατά πάσα πιθανότητα, είναι εκεί αυτό? Προφανώς. Μάλιστα. Προφανώς, στο αεροπλανοφόρο. Μάλιστα. Η κυρία εισαγγελέας έδωσε κάποια εξήγηση, γιατί ενώ υπήρχε μήνυση, ενώ υπήρχε διαδικασία αυτοφόρου, δόθηκε η εντολή Αυτοί οι καλοί σύμμαχοι που μπήκαν σε λάθος ξενοδοχείο, σε λάθος δωμάτιο, βγάλαν τα παπούτσια τους, ήταν ένα 14χρονο παιδί εκεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Έδωσε κάποια εξήγηση? Όχι, η κυρία εισαγγελέας δεν δεχόταν καν να τις μιλήσουμε. Δηλαδή την πρώτη στιγμή που μπήκαμε μέσα φώναζε οριότανε. Γιατί? Γιατί θεώρησε ότι την προσβάλαμε προφανώς. Ότι αμφισβητήσαμε την απόφασή της και την προσβάλαμε. Μάλιστα. Και μας είπε ότι πρέπει να δεχτούμε αυτή η απόφασή της και τέρμα, ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει περιστατικό, ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας της είπε ότι οι άνθρωποι ήταν μεθυσμένοι, μπήκανε σε ένα λάθος δωμάτιο. Έτσι συμπεριφέρονται σε όλους τους μεθυσμένους? Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι αν ήταν ένας, και Έλληνας να ήταν, αλλά αν ήταν ένας άνθρωπος άλλης εθνικότητας, σίγουρα δεν θα γινόταν αυτά τα πράγματα. Θα τους παίρνανε χειροπόδαρα μέσα. Πείτε μου, κυρία Σταυρή, καταρχάς το παιδί είναι εντάξει, έχει ηρεμήσει? Ναι, το παιδί είναι εντάξει, είναι ωραία, μια χαρά, ευτυχώς, ναι. Πείτε μου κάτι, εσείς ζείτε στα Χανιά? Ναι, ναι, εγώ ζω εδώ και 6,5 χρόνια. Έχετε ακούσει κατά καιρούς και άλλα τέτοια περιστατικά, συμβάντα, γεγονότα με αυτούς τους κυρίους οι οποίοι έρχονται εκεί για να κάνουν και τον τουρισμό τους στο πλαίσιο των πολεμικών τους δραστηριοτήτων? Μιλώ για τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Ναι, ναι, ναι, συνέχεια γίνονται εδώ και χρόνια. Δηλαδή είναι κοινό μυστικό. Και ένας λόγος που πραγματικά πεισμόσαμε ήταν αυτός, το ότι δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να βγει και να τα πει. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Ήδη μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο ξέρω περιπτώσεις γνωστών παιδιών μου που είχαν περιστατικά, εντάξει, μέσα σε κόσμο, στο λιμάνι και αυτά, που δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, αλλά είναι και αυτά περιστατικά. Γιατί να βγαίνει ένα κοριτσάκι να πάει τη βόλτα του και να φοβάται μην του την πέσουνε κάποιοι. Μάλιστα. Και δεν ξέρουμε τι συνέχεια θα έχει αυτό, τέλος πάντων. Γίνονται πολλά. Και μάλιστα, εντάξει, πιστεύω ότι εδώ τουλάχιστον από τους ανθρώπους που γνωρίζω, εντάξει, πολλοί μου στείλαν μηνύματα, μου είπαν ότι καλά έκανες και στο δικό μου παιδί την πέσανε και εντάξει. Μάλιστα. Το θέμα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ πέρα δεν είναι αμερικάνικο έδαφος, όπως το έχουν κάνει αμερικάνικο έδαφος. Δηλαδή δεν τολμάμε στην ίδια μας τη χώρα να μιλήσουμε. Επικινδυνεύουμε, θα μας διάσουμε, θα μας σκοτώσουν και μετά θα πάρουν το καράβι και θα φύγουν. Και ούτε γάτο ούτε ζημιά. Κυρία Σταυλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ. Μαυρίζει η ψυχή μου έτσι που σε κατάντησαν ο Γκορμπατσόφ και ο Γέλτσιν. Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ κολο Αμερικάνη. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα 2 δολάρια τον έναν. I love you. Ο Σολεμίο Λαμαντονίο Λαντιόνε. I love you. Όμοιο λαντελατιώνε, βία στη βία της εξουσίας. I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Oh. La mandonio, la dione, I love you. Ο μιο λατελατσιόνε, βία στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία. Real FM. Αποκτήστε άμεσα ασφάλιση υγείας από τον υπολογιστή σας εύκολα και γρήγορα με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα Full Πρόληψη της Εθνικής Ασφαλιστικής που σας προσφέρει διαγνωστικές εξετάσεις και ετήσιο check-up με ασφάλιστρο που δεν ξεπερνά τα 12,85 ευρώ το μήνα. Έτσι περνάμε στην επόμενη μέρα με την Εθνική μας Τράπεζα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ασφάλιση διενεργείται με τη διαμεσολάβηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ. Μάθετε περισσότερα στο www.nbg.gr. Φίδι, φίδι! Άντε πάλι! Ακούς νέο, ακούς νέο! Ακούω, ναι! Το Κοσμοτενείο, το Κοσμοτενείο! Μα γιατί πρέπει να τα λες όλα διπλά, ρε πουλάκι μου! Γιατί έγινα διπλά και τα data! Και τα data! Για εσένα που τα κάνεις όλα από το κινητό σου, τώρα το Cosmote Neo διπλασιάζει δωρεάν τα data του για πάντα. Μπες τώρα στο My Cosmote App και απόκτησέ το. Cosmote Neo, μια ολόκληρη κινητή αποκλειστικά στο κινητό σου. Ακούω πως μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια. Και μάλιστα να το παραλάβω στο αεροδρόμιο της Αθήνας ή στα λιμάνια Πειραιά και Ραφίνας χωρίς ταλαιπωρία σε λιγότερο από ένα λεπτό. Είναι αλήθεια. Στην Current Motion φυσικά και είναι αλήθεια. Μπες στο currentmotion.gr ή κατέβασε το app και κάνε τώρα την επόμενη κράτησή σου. Onassis Channel Society Uncensored, σεζόν 2. Γυναικοκτονίες. Μία ψηφιακή συζήτηση για ένα συλλογικό τραύμα. Συνεντεύξεις, μαρτυρίες, αναλύσεις. Χωρίς λογοκρισία. Society Uncensored. Γυναικοκτονίες. Πρεμιέρα στις 23 Μαρτίου στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Onassis. Καμία μόνη. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org. Την Κυριακή με τη Real News. Η Ντινιά της Σμύρνης. Το συγκινητικό μυθιστόρημα της Ελένης Παπαδοπούλου Λαμπράκη που περιγράφει την αληθινή ιστορία ενός κοριτσιού στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Μαζί, μαστορέματα, δημιουργήστε το υπνοδωμάτιο των ονείρων σας και μετατρέψτε τον μπαλκόνι σας σε πράσινη όαση. Ακόμη, Maison & Decoration, οι νέες τάσεις στη σύγχρονη διακόσμηση. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ για αγορές άνω των 20 ευρώ από τα Supermarket Bazaar του Ομίλου Βερούκα. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη Real News. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Για πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις ακούω μόνο Real FM. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Λευτεριά, λευτεριά, σχίζει δαγκάνι τους ουρανούς το στέμα σου, το φως σου χωρίς να καίει τυφλώνει το λαό σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πολλές οι αμαρτίες που θα διαβάσουν οι γενιές όταν σε παρομοιάσουν με το πορτρέτο του Dorian Gray. Λευτεριά, λευτεριά σε νοσταλγούνε μακρινά δάση ρημαγμένη κήπη όσοι άνθρωποι προσδέχονται τη λύπη. Σαν έπαθλο του αγώνα και μοχτούνε και τη ζωή τους εξακολουθούνε νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν έμποροι και κορτσόρτσια και βρέοι. Είναι πολλά του αιώνα μας τα χρέη. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Πεταλούδες χρυσές οι Αμερικάνοι λογαριάζουν πόσα δολάρια κάνει σήμερα το υπερούσιο μετάλλο σου. Αυτά που περιγράψε η κυρία Σταφυλίδου, η μητέρα του 14χρονου κοριτσιού, που ήρθε ενώπια με την συμμαχική πεζοναυτική δύναμη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αυτά δεν συμβαίνουν στην Τρούμπα τη δεκαετία του 70, ούτε στην Κλειφάδα, εκεί στη Νέα Μάκρη, στην Κλειφάδα της βάσης της Αμερικάνων Ιδακής, στη Νέα Μάκρη τη δεκαετία του 80. Αυτά συμβαίνουν το 2022 σε ελληνικό έδαφος, στα Χανιά. Φανταστείτε μόνο Έλληνες ναύτες ή Έλληνες οποιασδήποτε ιδιότητας και ειδικότητας να έκαναν το ίδιο πράγμα σε αμερικάνικο ξενοδοχείο. Αλήθεια, εκεί πώς θα αντιμετωπίζονταν αυτοί από την ντόπια αστυνομία και από την ντόπια εισαγγελία? Αυτά τα λέω για κανένα δύο εδώ γνωστούς των 060. Ζητήστε αύξηση. Αυτό που τραβάτε παρακολουθώντας με 2 ώρες την ημέρα είναι βαριά και ανθυγιεινή για σας εργασία. Να ζητάτε περισσότερα από αυτούς που σας βάζουν. Την ομάδα βρωμιάς δηλαδή. Αυτά τα λέω για αυτούς τους κανένα δύο εδώ. Γιατί ξέρετε, εκτός από εκείνους οι οποίοι τα ακούν αυτά και συγκλονίζονται, υπάρχει και μια άλλη ιδιώτης ειδικότης σε αυτή τη ζωή. Οι τσατσάδες των Αμερικάνων. Κλεισμένη στο νότια, έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρει. Αγάπη μου έστησαν καρτέρι κι από τ' άστρα κλέψανε το φως. Άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, από σε πουρθες να με βρεις. Είναι μεγάλο μπορεί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όπως θυμάστε, χτες είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μας είπε ότι δεν κρυώνεται. Ένα μικρό ψυχολογικό πρόβλημα έχετε. Είναι ψυχολογικό το πρόβλημα, δεν έχει να κάνει ούτε με την ακρίβεια στα καύσιμα, ούτε καν με τις θερμοκρασίες. Ψυχολογικό είναι το ζήτημα. Σήμερα είχαμε έναν άλλον της κυβέρνησης των Αρίστων, της κοινοβουλευτικής ομάδας των Αρίστων για την ακρίβεια. Ο κύριος λέγεται Βασίλης Λεβέντης και είναι βουλευτής κυβερνήσεως. Ο κύριος λοιπόν Λεβέντης, βουλευτής κυβερνήσεως, θεωρεί ότι οι πληστηριασμοί, σε εισαγωγικά είναι αυτό που σας διαβάζω, οι πληστηριασμοί υπήρχαν πάντοτε και είναι μέσα στην κανονικότητα. Μέσα στην κανονικότητα. Ακόμα και όταν του είπαν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδινε στην ΕΡΤ, ότι δεν είναι και κανονικότητα να σου παίρνουν το σπίτι, ο κύριος Άριστος Βασίλης Υψηλάντης, Λεβέντη τον είπα, Υψηλάντης, συγγνώμη, έκανα λάθος, αλλά είναι Λεβέντης ο κύριος Υψηλάντης, επέμεινε και είπε: πάντα οι πληστηριασμοί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τι θέλετε τώρα, να κάνω σχόλιο? Θα κάνω. Ουδέν σχόλιο. Και μέσα σε όλα τα άλλα, άλλο ένα ψυχολογικό πρόβλημα πρέπει να σας πω μας έχει βρει. Μιλάω για το όργιο έσχρο κέρδειας που έχει να κάνει με τις εταιρείες παρόχους ενέργειας, οι οποίες εταιρείες τι κάνουν? Αυτό που γίνεται στην ελεύθερη αγορά, αλλά έρχεται το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ. Τι κάνουν λοιπόν? Αλλάζουν μονομερώς τα συμβόλαια σε λογαριασμούς ρεύματος. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απανωτά εγκεφαλικά. Λοιπόν, για πάμε στη συνάδελφο, πάμε τη Νέβη την Κατσόλη από το ενικός.gr. Εύη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Τι γίνεται? Χαμός. Τι γίνεται, χαμός. Ναι. Πάροχοι ενέργειας, σπάνε σωριδών συμβόλαια σταθερής τιμής ρεύματος και τα παράπονα των καταναλωτών αυξάνονται. Αναφέρουν μάλιστα μονομερώς τις συμβάσεις πελατών τους που επέλεξαν τα σταθερά τιμολόγια και τα οποία η ενεργειακή κρίση με τις υψηλές χοντρεμπορικές τιμές τα κατέστησε ζημιογόνα, όπως λένε. Στην πρακτική αυτοί καταφεύγουν αξιοποιώντας με αυθαίρετο πολλές φορές τρόπο τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό των προμηθευτών υπό προϋποθέσεις, οι οποίες όμως αφήνουν περιθώρια μιας αλλαγής ερμηνείας. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Για παράδειγμα, άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων για σπουδαίο λόγο. Mm. Οι προμηθευτές λοιπόν αξιολογούν ως σπουδαίο λόγο την αύξηση του χοντρεμπορικού κόστους ενέργειας και προχωρούν μονομερώς στην αλλαγή των σταθερών τιμολογίων. Και μετά έρχονται και κοτσάρουν αυτό που λένε ρήτρα αναπροσαρμογής, ε? Έτσι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να, οι καταναλωτές να ενημερωθούν για τις όποιες αλλαγές. Mm-hmm. Ο συνηθέστερος τρόπος λοιπόν ενημέρωσης είναι μέσω του έντυπου λογαριασμού που όμως τι κάνουν, προσθέτουν προς το τέλος με ψηλά γράμματα τις αλλαγές, τα οποία δύσκολα θα εστιάσει κάποιος. Α, είναι αυτό που θέλεις το μεγεθυντικό φακό για να το διαβάσεις. Ακριβώς. Ναι. Άλλες εταιρείες πάλι ενημερώνουν με μήνυμα, παραπέμποντας σε κάποιο άρθρο της σύμβασης και του κώδικα προμήθειας, χωρίς όμως να εξηγούν επακριβώς τι σημαίνουν αυτά. Και να σου πω τι σκέφτομαι τώρα. Αυτοί το στείλανε λοιπόν. Είτε το μήνυμα, το έλαβες δεν το έλαβες, καλά. Στείλανε και αυτά τα ψηρογράμματα εκεί πέρα που πρέπει να δεις τέταρτο υπόγειο τι γράφουνε με το μεγεθυντικό φακό και μετά επικαλούνται, φαντάζομαι, ότι οι καταναλωτές εν αγνία τους έδωσαν και τη σιωπηλή συγκατάθεση για να τους ταράξουν ποτέ, στο λογαριασμό. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι η ΡΑΕ πριν από ένα χρόνο, προκειμένου να υπάρξει μια πιο διαφανή τιμολόγηση και για να αποφευθούν φαινόμενα παραπλάνησης των καταναλωτών, πήρε μια πρωτοβουλία για την καθιέρωση νέων τύπων τιμολογίων. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτή παρατείνεται συνεχώς. Έπειτα από μια πρώτη αναβολή για τις αρχές Μαρτίου από την αρχική ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου, η εφαρμογή μεταφέρθηκε για τον Απρίλιο. Οι προμηθευτές ζήτησαν και νέα παράταση όμως, με το επιχείρημα ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες αλλαγές στα πληροφοριακά τους συστήματα. Ναι, έχει αυκλερβίνει και το χαρτί. Ναι. Αν δεν υπάρξει λοιπόν νέα παράταση από 1η Απριλίου, οι προμηθευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τρεις κατηγορίες τιμολογίων. τα σταθερά, τα τιμολόγια με όρια αυξομοίωση, τα οποία οι πάροχοι θα πρέπει να προσδιορίζουν εκ των προτέρων το όριο της αυξομοίωσης της τιμής της κιλοβατόρας από την ενεργοποίηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, και τα τιμολόγια χωρίς όριο προσάυξης, τα οποία θα περνούν το σύνολο των αυξομοιώσεων από τη ρήτρα αναπροσαρμογής στην κατανάλωση, όπως συμβαίνει και σήμερα. Βέβαια, μέσα στην ημέρα υπήρξε, να σου πω, και μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΔΕΗ, ότι τουλάχιστον όσον αφορά σε εκείνη, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους όρους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για περισσότερους από 500.000 πελάτες της, που κλείδωσαν σταθερά τιμολόγια πριν από τη λήξη, βέβαια, της σύμβασης του σταθερού συμβολέου. Ήταν ανακοίνωση που εκδόθηκε το νωρίς το απόγευμα σήμερα. Φαντάζομαι δεν βγάλανε καμία ανακοίνωση να λένε ότι με βάση το μνημόνιο που υπέγραψαν και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι, η ΔΕΗ είναι αυτή η οποία υποχρεώθηκε να στείλει τους πελάτες της στους ιδιώτες, γιατί με βάση το μνημόνιο που ψηφίσανε θα έπρεπε να έχει, λέει, κάτω από το 50% του πελατολογίου σε σχέση με τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη ρεύμα στη χώρα. Τέτοια ανακοίνωση δεν βγάλανε, φαντάζομαι. Τέτοια ανακοίνωση όχι, δεν υπάρχει, Νίκο. Να ρωτήσω κάτι, Εύη μου. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα το ανέδειξε σήμερα η Καθημερινή, έτσι, σε πρωτοσέλιδό της. Ακριβώς. Για όλα αυτά η καλή μας κυβέρνηση, γιατί η ΔΕΗ, εντάξει, είναι η ΔΕΗ, η ΡΑΕ επίσης είναι ΡΑΕ, η καλή μας κυβέρνηση έχει κάνει κανένα σχόλιο? Δηλαδή εδώ διακρίνει κάποιο τύπου εσχροκέρδια, κερδοσκοπία, παραπλάνηση, απατεωνιά? Είναι ψυχολογικό και αυτό το πρόβλημα? Κοίτα, κάποιο σχόλιο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα και αναμένεται να δούμε και αν θα υπάρξει και κάποια παρέμβαση προκειμένου να λυθεί και το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Εύη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, πάμε στον πόλεμο, τον διαρκή πόλεμο εδώ και 2 χρόνια. Μιλάμε για τον πόλεμο με την πανδημία, η οποία όμως έχει λήξει, πρέπει να σας πω, διότι υπήρχε και είμαστε στο τελευταίο μίλι εδώ και κανένα χρόνο από τότε που το έχει δηλώσει ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιάδης, 2-3 εβδομάδες, λέει, και μετά τελειώσαμε, είχε πει εκεί στις αρχές Γενάρη. Έχουμε γύρω στους 2.500 νεκρούς βέβαια έκτοτε. Και η κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση, κύριε Γιαννάκο? Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπουγιόπουλη, καλησπέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση? Καταρχάς να πω, σήμερα έχουμε άλλους 34 νεκρούς, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, αυτό που συμβαίνει πραγματικά... Σήμερα η Ελλάδα, με συγχωρείτε, ξεπέρασε τις 27.000 νεκρούς. Ξεπεράσαμε τις 27.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας. Δυστυχώς και τα έχουμε πει, και να σημειώσω σε αυτό που είπατε, ότι τον πρώτο χρόνο της πανδημίας είχαμε 6.500 νεκρούς, που μπορεί να πει κανένας ότι ευνηδιαστήκαμε, το σύστημα ήταν από τα πολιτή μνημόνια σε κακό χάλι. Τον δεύτερο χρόνο όμως, με περισσότερη γνώση, καλύτερες θεραπείες και τους εμβολιασμούς, έχουμε πάνω από 20.000 νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι πήγε στραβά. Και αυτό που πηγαίνει στραβά είναι ότι δεν ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην πρωτοβάθμια αλλά και στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Είδατε ότι ένα εσωτερικό έγγραφο του ΕΟΔΗ πριν από λίγες μέρες νομίζω αποτύπωνε την κατάσταση που βίωσαν οι ασθενείς στο σύστημα. Μιλάτε για αυτή την κοινική ομολογία? Οι 7 ναι, στους 10 ασθενείς πεθάνανε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας? Ναι, 17.000 άνθρωποι και προσπαθούσαν να το δικαιολογήσουν. Κανονικά όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικίας ή υποκείμενων νοσημάτων, επώνυμοι και ανώνυμοι, πρέπει να δίνουν την τελευταία μάχη για τη ζωή με τους καλύτερους όρους μέσα από μονάδες εντατικής θεραπείας. Και δεν μπορεί να προσπαθεί να δικαιολογήσει ο Υπουργός 17.000 νεκρούς εκτός ΜΕΘ. Και μάλιστα αν είδατε και ένα άλλο στοιχείο, έλεγε ότι η αναμονή εκτός ΜΕΘ ήταν 4,7 ημέρες των διασωληνωμένων. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι όταν ήμασταν στην κορύφωση των κυμάτων της πανδημίας, η αναμονή ήταν πολύ πιο πάνω από αυτό. Αυτό σημαίνει, κύριε Γιαννάκη, ότι λέγανε ψέματα. λένε ψέματα από την πρώτη στιγμή, όταν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των διασωληνωμένων ανθρώπων εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, ισχυρίζονταν επί μήνες ότι είναι μόνο μερικές ώρες αυτές. Το είδατε. Λοιπόν, και ταυτόχρονα σας λέω, στην κορύφωση ήταν πολύ περισσότερες ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να ζήσει ένας άνθρωπος διασωληνωμένος, ο οποίος μπαίνει μετά από 5 μέρες στη ΜΕΘ. Έχει πεθάνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τα νοσοκομιακά μικρόβια που θερίζουν στα νοσοκομεία. Οι πιθανότητες ελαχιστοποιούνται. Γι' αυτό και έχουμε 7 στους 10 νεκρούς εντός των ΜΕΘ. Δεν είναι ότι δεν έχουμε καλούς γιατρούς. Είναι ακριβώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 7 στους 10 μας προξένησε εντύπωση η ΜΕΘ του Αγρινίου, και όμως ο μέσος όρος είναι 7 στους 10 που πεθαίνουν μέσα στις ΜΕΘ. Αυτό δείχνει λοιπόν και τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε σχέση με πέρυσι, κύριε Μπογιόπουλε, είμαστε 10.000 λιγότερο προσωπικό και τρέμουμε στην ιδέα ότι θα ξαναζήσουμε ίδιες καταστάσεις. Και να σας πω το εξής, αν μέχρι εδώ και 2 μήνες όσοι ασθενείς χρειαζόταν έμπαιναν στις ΜΕΘ, οι ΜΕΘ ακόμη και σήμερα θα ήταν γεμάτες. Γιατί ο αριθμός των διασωληνωμένων σήμερα συνδέεται απόλυτα με τον υψηλό αριθμό που έχουμε ακόμη των νεκρών. Μάλιστα. Πείτε μου τι γίνεται τώρα. Αναφερθήκατε στις ελλείψεις, πλάι στις οργανικές ελλείψεις των δεκάδων χιλιάδων έρχονται να προσθεθούν τώρα. Πόσοι είναι, 6, 7, 8 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι λόγω μη εμβολιασμού είναι εκτός συστήματος. Ακούστε με, κύριε Πογιόπουλε, να σας πω το εξής. Θα έπρεπε λοιπόν με όλα αυτά τα στοιχεία το Υπουργείο Υγείας να σκύψει το κεφάλι και να προσπαθεί να ενισχύσει το σύστημα. Γιατί να μιλάνε για προσλήψεις, μιλάνε για απολύσεις. Απολύσεις των συμβασιού. Έχουμε εδώ πραγματικά, δεν το θέλει ούτε Θεός, έχουμε 8.000 συμβασιούχους στις υπηρεσίες στήριξης, την καθαριότητα, την εστίαση, τη φύλαξη. Και θέλουν να τους διώξουν, να φέρουν τους εργολάβους. Οι εργολάβοι παίρνουν τα διπλά λεφτά, στοιχίζουν τα διπλά λεφτά στο δημόσιο και δίνουν μισά χρήματα από αυτά που παίρνουν σήμερα οι καθαρίστριες, που απασχολούν συνήθως τις ίδιες καθαρίστριες, τις οποίες απασχολούν με συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Μισές ώρες το πρωί, μισές το απόγευμα, μετά στέλνουν τους μπράβους και τους παίρνουν τα μισά λεφτά πίσω. Μιλάμε για καθαρό εργασιακό μεσαίωνα. Και για τους αναστολείς που είπατε, στους συναδέλφους που είναι σε αναστολή, δεν υπάρχει πια υγειονομικό όφελος για να απολυθούν οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναστολή. Εδώ έχουμε 3.500 συναδέλφους σήμερα που είναι σε αναστολή και υπάρχουν και 4.200 που δουλεύουν προσωρινά με πιστοποιητικά νόσησης. Άρα λοιπόν, όταν ηρεμήσουμε από την πανδημία, αυτοί που θα βρεθούν σε αναστολή ή απόλυση είναι 7.500 υγειονομικοί, χωρίς να έχει ενισχυθεί καθόλου το σύστημα. Και οι 16.000 συμβασιούχοι που δουλεύουν, επικουρικό προσωπικό ή ο ΑΕΔ, που δουλεύουν 4 και 5 χρόνια, η κυβέρνηση που είχε τάξει να τους μονιμοποιήσει, κάνει μια προκήρυξη 4.000 θέσεων, χωράνει οι 16.000 που δουλεύουν σε μια προκήρυξη 4.000 θέσεων, με μια ισχνή μοριοδότηση. Και να σας πω, πρέπει να γίνει, όπως έλεγε και ο κύριος Σκέρζος, πρέπει να γίνει μελέτη. Δεν είχε μελέτη αν κολλάει ο ιός στους αστυνομικούς. Πρέπει και εδώ να γίνει μια μελέτη. Χωράει το 16 το 4. Να σας πω. Και ταυτόχρονα η μοριοδότηση είναι ισχνή. Είναι 10 μόρια για τα κέντρα υγείας επιπλέον για 2 χρόνια και 20 μόρια για τα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι κανείς από τους συναδέλφους αυτούς δεν πρόκειται να μονιμοποιηθεί. Δεν πρόκειται να απασχοληθεί σε μόνιμη δουλειά. Θα είναι σε ομοιρία έως ότου γίνουν οι εκλογές και μετά θα απολυθούν. Πραγματικά, αυτό το δηλαδή ζήτημα της απόλυσης από άποψη χρόνων, χρονοδιαγράμματων, πότε το έχουν θέσει, κύριε? Τέλος του χρόνου. Περιμένουν να γίνουν οι εκλογές, να ηρεμήσει και λίγο η κατάσταση με την πανδημία και μετά θα βρεθούν στον δρόμο. Και σας λέω εγώ, είναι ζωή αυτή. Δουλεύουν αντρόγινα, επικουρικό προσωπικό. Μπορεί κανείς να προγραμματίσει τη ζωή του όταν ανανεώνονται οι συμβάσεις για λίγους μήνες, ενώ τους έταξε η πολιτεία, θα πω εγώ, το κράτος, ότι πολεμήστε στην πανδημία και εμείς θα σας μονιμοποιήσουμε? Πείτε μου κάτι καταρχάς να πούμε, θα το και πούμε να πω το πιο σημαντικό, κύριε Μπογιόπουλε, μην το ξεχάσω. Βλέπετε το Υπουργείο, αντί να ανανεώσει, να πει ότι θα ενισχύσω το δημόσιο σύστημα, τι ανακοινώνει? Ιδιώτες γιατρούς στο σύστημα και απογευματινά χειρουργία. Τι σημαίνει απογευματινά χειρουργία? Ότι οι άνθρωποι που περιμένουν 3 χρόνια να χειρουργηθούν, δεν υπάρχουν λίστες, έχουν σταματήσει τα νοσοκομεία, είναι μόνο θεματικά με τον κορονοϊό και δεν γίνονταν χειρουργία. 3 χρόνια περιμένουν και τους λέει τώρα η κυβέρνηση. Θα πρέπει να πάτε στο απογευματινό χειρουργείο να πληρώσετε το 30% των εξόδων του νοσοκομείου, αυτοί που πλήρωναν η υγειονομική περίθαλψη μια ζωή από το μισθό τους και φόρους, και να πληρώσετε και την αμοιβή του γιατρού. Λέμε εμείς λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Πλεύρη, ότι τέτοια χρήματα δεν τα θέλουμε εμείς από τους ασθενείς. Εμείς θέλουμε αυξήσεις στους μισθούς, την ένταξή μας στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Αυτό που βρίσκεται, κύριε Γιαννάκο. Εσείς δηλαδή που είστε απέναντι στον ιό που σκοτώνει, το έχουμε ξαναπεί, δεν είστε στα βαρέα, δεν είστε στα ανθυγινά, έτσι. Ναι, ακριβώς. Με ένα χρόνο υπάρχει το πόρισμα Μπεχράκη, το θετικό, στο Υπουργείο Εργασίας και είναι στα συντάρια ακόμη. Αυτό αν δεν είναι κοροϊδία, ποιο είναι? Επανέρχομαι στους ανεμβολίας στους υγειονομικούς. Εδώ να το επαναλάβουμε, να το υπογραμμίσουμε για μία ακόμα φορά. Το εμβόλιο είναι εργαλείο, είναι χρήσιμο εργαλείο και πρέπει οι πάντες να εμβολιαστούν. Αποδείχτηκε ότι το εμβόλιο δεν είναι πανάκια, αποδείχτηκε δηλαδή αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τελής η δράση του, έτσι ώστε να μπορούν να κρύβονται από πίσω και να αναζητούν άλοθοι αυτοί που ευθύνονται για τις πολιτικές τους ανεπάρκειες, και αυτό προκύπτει εκ του γεγονότος ότι καταρχάς ένας στους τρεις που νοσηλεύεται αυτή την ώρα σε μονάδα διασωληνωμένος είναι εμβολιασμένος. Όλοι γνωρίζουμε πια ότι και εμείς οι εμβολιασμένοι νοσούμε, μεταδίδουμε. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούν οι πάντες. Όμως είναι αποδεδειγμένο πια, και το λέω για ένα σύστημα υγείας το οποίο πάσχει από την άποψη της στελέχωσης, ότι δεν μπορεί να είναι αυτό κριτήριο για απόλυση ανθρώπων. Το υγειονομικό προσωπικό είναι εμβολιασμένο σε ποσοστό 97%. Εάν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι ήταν σε τέτοια ποσοστά, η πανδημία μπορεί να ήταν σε πολύ λιγότερο, έτσι, σε λιγότερη έξαρση από ό,τι είναι σήμερα. Ή μπορεί και να μην υπήρχε. Και βλέπετε ότι η κυβέρνηση, για παράδειγμα στους ιερείς, που έχουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού 40-45% και παίρνουν στο λαιμό τους με τα κηρύγματα πολύ κόσμο εκεί, είναι large. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Η αυστηρότητα, η στοχοποίηση εξαντλήθηκε στο υγειονομικό προσωπικό. Εγώ να πω το εξής. Με τη Δέλτα, τον περασμένο Σεπτέμβρη, υπήρχε η άποψη ότι όποιος εμβολιάζεται έχει χαμηλό υλικό φορτίο και δεν μεταδίδει τον ιό και δεν πρέπει να μεταδίδει το ιό στα νοσοκομεία. Τώρα αυτό δεν ισχύει πια. Το εμβόλιο σε προστατεύει από τη βαριά νόσηση. Και εδώ να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί εμείς χάσαμε στα πριν τους εμβολιασμούς 30 συναδέλφους και 50 μπήκαν στην εντατική και σώθηκαν. Τώρα μετά τα εμβόλια κανείς δεν νόσησε τόσο σοβαρά. Αλλά έχουν νοσήσει όμως πλήρως εμβολιασμένοι οι μισοί συνάδελφοι και έχουν μεταδώσει τον ιό. Ως εκ τούτου λοιπόν και μεταδίδεις τον ιό και νοσείς. Υπάρχει κάποιος λόγος λοιπόν που οι συνάδελφοι παραμένουν σε αναστολή όταν ο ΕΟΔΗ με τις οδηγίες του μας γυρίζει πίσω στις 5 μέρες με θετικό τεστ και ήπια συμπτώματα και μεταδίδουμε τον ιό? Κύριε Γιαννάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση και τη συνομιλία. Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές, οι ελέη, ελεύθεροι κι ωραίοι. Ζουν σε κάζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά. Με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς. Και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελέη, ελεύθεροι κι ωραίοι. Ζουν σε κάζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, τις μεγάλες του στιγμές. Οι ελέη, ελεύθεροι κι ωραίοι. Ζουν σε κάζουν σε κάποιες φυλακές. Κάζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες του στιγμές. Ξέρετε σε ποιους βγήκε και είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν κρυώνουν? Δεν κρυώνεται, είπε, δεν κρυώνει ο κόσμος. Και ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Το είπε σε 683.912 συνταξιούχους που ζουν με 500 ευρώ μεικτά, δηλαδή 470 καθαρά. Αυτή την κουβέντα ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Κοσμογονίας την είπε σε 914.611 συνταξιούχους που ζουν με 600 ευρώ μεικτά, 564 είναι τα καθαρά. Αυτή την κουβέντα, ότι δεν είναι ακριβώς κρύο αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν είναι ακριβώς ακρίβεια αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα, είναι ένα ψυχολογικό μικρό πρόβλημα, βγήκε και το είπε σε 1.112.818 συνταξιούχους που ζουν με κύρια σύνταξη 700 ευρώ μειχτά, 658 καθαρά. Κάνω λάθος τους αριθμούς, κύριε Κουμπούρη? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λάθος δεν κάνατε στους αριθμούς και φυσικά είναι από τα ζητήματα εκείνα που εν πάση περιπτώσει σε κάνουν να αγανακτείς, να βγαίνεις από τα ρούχα σου, να ας πούμε μην μπορείς να βρεις χαρακτηρισμούς να χαρακτηρίσεις τέτοιες δηλώσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Μπογιόπουλε, η ζωή θα συνεχιστεί, δεν θα πάει πίσω. Η ζωή θα πάει μπροστά. Δεν ξέρω πόσες θυσίες θα χρειαστούν, δεν ξέρω πόσος αγώνας θα χρειαστεί, αλλά μόνο με αυτόν τον αγώνα η ζωή θα πάει μπροστά. Εσείς σήμερα και όχι μόνο ως Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, που είστε πρόεδρος, κύριε Δήμο Κουμπούρη, αλλά όλοι οι συνταξιούχοι ήσασταν ξανά στο δρόμο. Τι έγινε εκεί, είχατε συνάντηση με τους κυβερνητικούς? Ναι, είμαστε για μια ακόμη φορά στο δρόμο του αγώνα. Γιατί όπως ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια και παρακολουθείτε από κοντά την κατάσταση, οι συνταξιούχοι έχουν δεχτεί τα πάνδυνα, περικοπές στις συντάξεις τους, σε αυτά που πλήρωσαν σε όλη τη ζωή, στις κύριες, στις επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζονται αμοιωτά με οποιαδήποτε κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το πολιτικό ιδεολογικό πρόσωπο που επικαλείται. συνοχίζονται και σήμερα και φυσικά μπροστά στην ακρίβεια, την οποία ίσως θα μας πούν ότι την προκαλούν και οι συνταξιούχοι αυτή την ακρίβεια και τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, μας έχουν αφαιρεθεί ακόμα δύο μισθοί. Η κατάσταση είναι τραγική, γίνεται πιο τραγική, ακόμα περισσότερο, και φυσικά η συγκέντρωσή μας η σημερινή είναι μια συγκέντρωση στις προηγούμενες αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις, προστίθεται και θα είναι εφαλτήριο για να συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις παραπέρα, γιατί άλλη επιλογή δεν έχουμε. Σήμερα λοιπόν συναντηθήκαμε με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος μας δέχτηκε. Κάναμε αναπτυκτική συζήτηση. Του είπαμε όλα αυτά τα ζητήματα. Του είπαμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε να κόβονται οι συντάξεις μας, να κόβονται τα χρήματα εκείνα που με τον αγώνα μας έχουμε παράξει μια ζωή, τα χρήματα εκείνα που τα πληρώσαμε και που πρέπει με αυτά να ζήσουμε, για να πηγαίνουν στις τσέπες, ξέρετε σε ποιες τσέπες, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, που είναι η καρδιά του. Στη Ρωσία αυτές τις τσέπες τις λένε τσέπες των ολιγαρχών, εδώ τους λέμε ευρυγέντες. Ναι, είναι ευρηματικοί πραγματικά η σκέψη τους, πολλές φορές και οι χαρακτηρισμοί για το πώς χαρακτηρίζουν τα ανθρώπους με τα ίδια χαρακτηριστικά και με τις ίδιες τσέπες, όπως είπατε προηγούμενα. Του είπαμε λοιπόν ότι απαιτούμε να λυθούν προβλήματα. Απαιτούμε να μας δοθούν πρώτα απ' όλα τα δώρα μας, τα οποία είναι πληρωμένα. Να γίνουν άμεσα αυξήσεις της συντάξης, οι οποίες οι συντάξεις μας δεν είναι από μια φορολογία, όπως θέλουν να λένε και από όλα αυτά. Το κράτος, η συμμετοχή του όλο μειώνεται. Και φυσικά όλος ο κόσμος πληρώνει και οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα για αυτή τη φορολογία. Είναι χρήματα που τα έχουμε πληρώσει σε μια ζωή. Είπαμε ότι πρέπει να μας δοθούν αυξήσεις της συντάξης 650 ευρώ οι κατώτεροι, που είναι 384 σήμερα, και από εκεί και πάνω γίνονται οι υπολογισμοί στην αναλογική σύνταξη. Είπαμε ότι πρέπει να μας δοθεί το 0,5% που ήδη το έχουν ψηφίσει στη Βουλή και για τα χρόνια 20-21 δεν έχει αποδοθεί. Να δοθούν τα αναδρομικά μας. Είναι δηλαδή αιτήματα τα οποία ουσιαστικά θα είναι μία σταγόνα, δύο, τρεις σταγόνες παραπάνω για να ζήσουμε, να επιβιώσουμε σε όλα αυτά που μας έχουν αφαιρέσει. Πείτε μου κάτι. Γιατί δεν θα ξεχάσουμε, κύριε Μπογιόπουλο, αυτά που μας αφαίρεσαν. Πείτε μου δεν κάτι. Ακριβώς ως προς αυτό. Έκανα έναν υπολογισμό. Μόνο από την κατάργηση της 13ης σύνταξης, οι συνταξιούχοι μέσα σε μια τριετία έχουν χάσει πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια. Και προχτές ανακοίνωσαν μία παροχή. Αυτά τα που ανακοίνωσαν, αυτά τα μέτρα, που κοστολογείται στα 135 εκατομμύρια. Ακριβώς. Γι' αυτό τι σας είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι έχουν βουτήξει πάνω από 2,7 δις. Ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος, ναι, συγγνώμη, ναι, έχω πάντα εγώ στο μυαλό μου τον τον Υπουργό Οικονομικών της καρδιάς μας. Ναι. Οι πολιτικές μένουν. Κοιτάξτε να σας πω, 8,5 δισεκατομμύρια έχουν χάσει, κύριε Βογιόπουλο, αυτά τα χρόνια συνταξιούχοι από όλες τις περικοπές. Αυτό το βωμό πληρώνουμε 8,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, και εμείς λοιπόν του βάλαμε αυτό το ζήτημα. Μας είπε βέβαια ότι σε αυτή τη φάση αυτά είναι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν τα δημοσιονομικά προβλήματα και τα λοιπά και όλα εκείνα τα οποία ακούμε κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε αυτά τα χρήματα που έχουν πληρώσει, ποια τσέπη έχουν πάει, και ότι πρέπει αυτά να πάνε για τις ανάγκες μας, γιατί είναι δικά μας χρήματα. Δεν είναι του δημοσιονομικού αυτά, είναι του ασφαλιστικού, τα οποία τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Εμείς δεν ζητάμε επαιτία, δεν ζητάμε από τα δημοσιονομικά κάτι καινούριο, ζητάμε αυτά που μας έχουν αφαιρέσει, εκείνα που πρέπει να δοθούν και δεν έχουν δοθεί, αυτά που μας παίρνουν. Λοιπόν, είπε, θα τα εξετάσουν τα ζητήματα παραπέρα, θα τα δουν, αναγνωρίζουν όπως κάθε φορά ότι οι συνταξιούχοι είναι σε αυτή την κατάσταση και στις δυσκολίες. Εντάξει, η αναγνώριση, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Εμείς πρέπει να ζήσουμε, ο κόσμος πρέπει να ζήσει, πρέπει να ζεσταθεί, πρέπει να φάει, πρέπει να επιβιώσει, πώς το λένε, με μια αξιοπρέπεια στη ζωή του. από τις συντάξεις που έχει πληρώσει. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Στις 14 του Απρίλη θα κάνουμε νέα συγκέντρωση στην Αττική. Στις 11, 12, 13, 14 και 15 του Απρίλη θα πάμε σε όλη την Ελλάδα με κινητοποιήσεις και φυσικά θα έχουμε μια προοπτική να δώσουμε με μεγαλύτερη ακόμα ένταση τους αγώνες μας. Και περιπτώσει, κύριε Βογιόπουλε, δεν δίνουμε τον αγώνα μόνο για τους εαυτούς μας, δίνουμε για τα παιδιά μας. Και το κάναμε καθαρό αυτό και του είπαμε, δεν μας λέτε, εσείς μας έχετε πει, η κυβέρνηση, οι υπουργοί, ότι η ανάπτυξη, ο ανταγωνισμός θα φέρει ανάπτυξη, ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές. Λοιπόν, μειώθηκαν τα μεροκάματα, μειώθηκαν οι μισθοί, μειώθηκαν οι συντάξεις, μειώθηκαν όλα αυτά. Η ακρίβεια γιατί υπάρχει, ποιος την προκαλεί, οι συνταξιούχοι? Μας είχαν πει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μπογιόπουλε, από το 1990 που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα τότε, όπως κατά αυτούς ανατράπηκε αυτοκρατορία του κακού, όπως έλεγαν τότε, τη Σοβιετική Ένωση, έτσι την ονόμαζαν, ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο με ασφάλεια, με ειρήνη, με βιωτικό επίπεδο. Τι ζούμε από όλα αυτά? Τι ζούμε από όλα αυτά? Μια καταστροφή ζούμε κυριολεκτικά στη ζωή μας, στα εργασιακά, εμείς, τα παιδιά μας και φυσικά τώρα έχουμε και αυτόν τον καταστρεπτικό υπεριαλιστικό πόλεμο που δύο τεράστιες υπεριαλιστικές δυνάμεις έχουν κάνει σάκο του μπόξ το λαό της Ουκρανίας. Αυτή είναι η προοπτική για τα συμφέροντά τους, δηλαδή για τους λίγους θα δουλεύουμε. Για πρέπει πραγματικά ο εργαζόμενος λαός να σκεφτεί να πάρει στα χέρια του την παραγωγική βάση και την οικονομία για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος, και έτσι πρέπει να γίνει. Πείτε μας πότε είναι το νέο κάλεσμα, κύριε Κουμπούρη. Το νέο κάλεσμα θα είναι στις 14 του Απρίλη για την Αττική. Στις 11, στις 12, στις 13, στις 14 και 15 Απρίλη από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη θα έχουμε κινητοποιήσεις και στις 6 του Απρίλη θα συμμετέχουμε στους αγώνες των παιδιών μας, την απεργία, όπως ξέρετε, τη μεγάλη απεργία στις 6 του Απρίλη, γιατί και εκείνα αντιμετωπίζουν τα ίδια και χειρότερα προβλήματα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο. Ο Τζακ ο Χάρα ήταν φτωχός και τον έξεραν όλοι, κι εγώ κι εσύ κι ο Παράκη, άγγελοι και διάβολοι. Ο Τζακ ο Χάρα ήταν μπεκρής, χρυσή καρδιά, άδεια τσέπη. Κι ήρθε ο χειμώνας ο μακρύς, κι ο Τζακ δεν είχε σκέπη. Μια νύχτα χιονίσε πάρα πολύ και βγήκαν οι γειτόνοι για να φτιαρίσουν το πρωί. Και βρήκαν μες στο χιόνι της γειτονιάς το φροκαλό, το Τζακ ο Χάρα κόκαλο. Καμπέρι στο γιατρό από ενδιαφέρον. Τρέξε γιατρέ μου το κετό, το χάνουμε το γέρο. Μα ο γιατρός κάνει νερά, γιατί δεν έχει τη χέρα. Ο θάνατος είναι έξοδο κι ο τσάξι άδειε. έξοδο. Σαν κάναν το καθήκον τους ησυχή πια οι γειτόνοι. Γύρισανε στο σπίτι τους και άφησανε στο χιόνι της γειτονιάς το φρόκαλο, το τζάκο χάρα κοκαλό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Βασίλη, στη Στουγκάρδη, στον αγαπημένο μου, τον ηθοποιό μας, το σπουδαίο, τον Ντίνο τον Καρύδη. Ντίνο μου, σ' αγαπώ πολύ. Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα, θα το διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τζότζο, αυτό ακριβώς και θα γίνει. Η συνέντευξη της μητέρας 14χρονης θα είναι σε λίγη ώρα και στο real.gr, στην εκπομπή μας και στον ημεροδρόμο. Καλησπέρα στο Σπύρο, καλησπέρα στον Κυριάκο, καλησπέρα στο Λάμπρο. Η ετεροδικία, μου λέει ο Λάμπρος, ξέρουν, νομίζεις τι είναι. Τι είναι? Είναι το καθεστώς το οποίο είχε επιβληθεί από τους Αμερικάνους στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50, όπου εδώ δεν ισχύουν οι ελληνικοί νόμοι για τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Δεν δικάζονται, δεν διώκονται με βάση τους ελληνικούς νόμους. Αυτή είναι η ετεροδικία. Αυτή είναι η σχέση ισοτιμίας μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών και εθνών. Καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη, στη Σουγκάρδη, καλησπέρα στο Θωμά, στο Φόρτσα, τον Μπαουκάρα, καλησπέρα Νότα μου, καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπράχο, το φίλο, στην Πετρούπολη, στον κύριο Γεωργίου, στο Σάκαρο. Βλάση μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Πετράν, που μας ακούει από την Καστοριά. Ο Θοδωρής, 4 ώρες λέει, χωρίς ρεύμα στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι, μάλιστα. Πολλές καλησπέρες στο φίλο τον Γιώργο, τον Ταλκέρι, μας ακούει από την Ουτρέχτη. Καλό δρόμο, Γιώργο. Σήμερα είχαμε την δίκη για τον Ζακ Κωστόπουλο, για τον δολοφονημένο Ζακ, εκεί στη Γλάστονος. Μίλησε ένας εκ των κατηγορουμένων, ο περίφημος Κοσμήματοπόλης. Ξέρετε τι είπε? Ότι οι κλωτσιές που του έριξε ήταν ξόφαλτσες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, και πριν πάμε στα της Ουκρανίας, να ξεκινήσουμε από την Κίνα, όπου εκεί εκτελήσεται μια άλλη τραγωδία με την πτώση του Boeing με τους 132 επιβαίνοντες. Όπως έκαναν γνωστό οι κινέζικες αρχές, δεν έχει εντοπιστεί κανένας επιζών τις τελευταίες ώρες και ούτε αναμένεται να υπάρξει, δεδομένου πως ακόμη και τα συντρίμια τα οποία βρίσκονται στο έδαφος έχουν πάρει φωτιά ήδη από τις πρώτες στιγμές. Τα συνεργεία που βρίσκονται στο σημείο συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο τις ερευνές τους, ωστόσο έχουν πλέον εστιάσει το να βρουν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους προκειμένου να διαπιστώσουν πώς και γιατί κατέπεσε, γιατί από ό,τι φαίνεται από τα συστήματα ραντάρ είχε μια πολύ περίεργη πορεία. Έχασε απότομα ύψος περίπου 30.000 ποδών σε πολύ λίγα λεπτά. Έκανε μια προσπάθεια να ξανέβει και μετά έπεσε στο έδαφος κατακόρυφα. Έχασαν 132 επιβαίνοντες επιβάτες. Τα ερωτήματα που έχουν μείνει για τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω είναι πάρα πολλά. Πάμε μετά της Ουκρανίας ακριβώς, όπου μένονται οι μάχες και στο Κίεβο, αλλά στη Μαριούπολη τις τελευταίες ώρες, με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν πως τοποθετούνται νάρκες στα περίχωρα της πόλης και πως τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κολλήσει και δεν προχωρούν τα τελευταία, το πρωί βασικά που είχαν ξεκινήσει οι μάχες στο πεδίο. Ωστόσο, οι φωτογραφίες από τους δορυφόρους δείχνουν πως τα συστήματα των πυράβλων έξω από τη Μαριούπολη είναι πανέτοιμα. Όλα αυτά ενώ φαίνεται πως το κομμάτι των διαπραγματεύσεων έχει παγώσει για τα καλά. Δεν έχουμε πληροφορίες για νέο διάβλο επικοινωνίας εδώ και αρκετές ώρες. Ακόμη και η κατάπαυση, η απαγόρευση κυκλοφορίας των τελευταίων ωρών είπε ένα δείγμα ότι έχουν καταρρεύσει συνομιλίες και υπάρχουν μαζικοί βομβαρδισμοί, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά εγκαταλείπουν την Ουκρανία και περνούν κατά κύριο λόγο στην Πολωνία και από εκεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, συνήθως όπου έχουν συγγενείς, αλλά όχι και απαραίτητα, γιατί βλέπουμε πως ακόμη και χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν ανοίξει δομές φιλοξενίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, έστω και προσωρινά, προκειμένου να βρουν καταφύγιο εκεί. Πες μου κάτι, γιατί έβλεπα κάτι ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν είναι των προηγούμενων ημερών, προφανώς είναι των προηγούμενων ημερών, ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, που καταγγείλει ρατσιστικές συμπεριφορές των κρατικών ηθινόντων στην Ουκρανία, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, πρόσφυγες δηλαδή, έγχρωμοι, οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία, ζούσαν στην Ουκρανία, και έχουν μια αντιμετώπιση που δεν τη λες και ανθρώπινη. Το έχεις υπόψη. Υπάρχει αυτή η καταγγελία και από τη Νότια Αφρική, το Υπουργείο Εξωτερικών επισήμως, αλλά υπάρχουν και καταγγελίες ανεπίσημες από ανθρώπους αλλοδαπούς οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια, δεν έχουν την υπηκότητα και δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγουν εκτός χώρας, γιατί δίνεται σύμφωνα με όσα καταγγέλουν προτεραιότητα σε Ουκρανούς πολίτες, σε όλες τις ανθρωπιστικές διαδικασίες και κυρίως στους διαδρόμους που ανοίγουν για την έξοδό τους από τη χώρα. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Πριν χαιρετηθούμε, να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα νερού. Είπαμε, οι παγκόσμιες μέρες είναι ευκαιρία για τους κροκοδηλούς να δακρύζουν. Ξέρετε πότε δακρύζουν αυτοί, όταν τρώνε τα θύματα τους. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια μέρα νερού και αυτοί τι έχουν αποφασίσει? Έχουν αποφασίσει να ξεπουλήσουν ακόμα και το νερό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχουν αποφασίσει, μεθοδεύουν και προωθούν, το επαναλαμβάνω, ακόμα και το ξεπούλημα του νερού. Για την ακρίβεια, επιστρέφουν στην ολοκλήρωση ενός ιταμού σχεδίου, το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια, όταν επισημήτη μετοχοποίησαν την ΕΙΔΑΠ. Μιλάμε για ένα σχέδιο που επί Τρόικας και Μνημονίων επιταχύνθηκε και που πλέον το προωθούν και το υπηρετούν από κοινού, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα. Ποιον? Των καπιταλιστών. Και φτάσαν αυτοί στο σημείο πέρυσι να περάσουν την τροπολογία μέσα στη νύχτα για να χαρίσουν το υδροδοτικό εξωτερικό σύστημα της Αθήνας, και τώρα μέσα στο Γενάρη ξεκίνησαν, λέει, διαγωνισμό για το ξεπούλημα, και μάλιστα πέταξαν απ' έξω από το διαγωνισμό την ΕΙΔΑΠ. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό, επαναλαμβάνω. Αποφάσισαν, μεθοδεύουν και προωθούν ακόμα και το ξεπούλημα του νερού. Το ερώτημα είναι απλό. Θα τους αφήσεις? Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα. Ένα παράπονο και ένα δάκρυ. Πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λίγησε η αντοχή.